ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกฝั่งที่ในทุกๆวันเราได้รับการสนับสนุนเปิดโอกาสให้ได้ฟังกันอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยจะฟังแล้วให้มีความซาบซึ้งให้มันลึกซึ้งให้มันเข้าสู่ไปในจิตใจของเราได้ทุกฝั่งจะต้องมีการทำมีการปฏิบัติจึงในทุกวันอังคารเรามีนัดกันท่านผู้ฟังมีนัดกันที่จะมานั่งสมาธิมาปฏิบัติกันชนิดที่เป็นรูปแบบให้ได้มีการปฏิบัติที่เป็นแบบสาระเป็นแก่นสารเป็นเรื่องราวเหมือนทหารก่อนที่เขาจะออกรบก็ไม่ใช่ว่าถูกเกณฑ์มาแล้วก็รบเลยแต่ว่าต้องฝึกซ้อมกันซะก่อนโดยเฉพาะหน่วยที่เป็นกำลังรบหน่วยที่ใช้ยุทธศาสตร์หน่วยที่ใช้ความสามารถสูงยิ่งถ้าต้องใช้ความสามารถสูงเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยิ่งจะต้องฝึกกันอย่างหนักหน่วงมากขึ้นไปเท่านั้นเราก็ต้องมีการฝึกการทำจึงในทุกบรรยากาศที่เรามาพบกันนั้นก็ให้เป็นช่วงที่จะมีการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันไปเลย60นาทีรวดเดียวไปเลยทำอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิ60นาทีเนี่ยมันมาตรฐานท่านผู้ฟังบางคนบอก5นาทีได้ไหมโอ้โหนี่ก็เกินไป5นาทีมันน้อยเกินไปครึ่งชั่วโมงก็ดีแต่ถ้าทำให้มันเต็มที่ไปเลยก็ดียิ่งขึ้นท่านฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือธรรมรับอรุณในช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมนำธรรมะให้มันเข้าสู่จิตใจของเราในการปฏิบัตินี้ให้ท่านผู้ฟังหาที่ทางมันก็จะเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีชัยภูมิท่านว่าชัยภูมิที่จะทำให้จิตของเรามันดีมันประเสริฐมันเลิศขึ้นมาได้ต้องเป็นชัยภูมิที่มีความเหมาะสมเหมาะสมในที่นี้จะหมายถึงเป็นสัปปายะมีความเหมาะสมมีความสบายความสบายที่จะทำจิตให้มันนุ่มนวลเข้าถึงธรรมะได้นั้นจะต้องมีสถานที่ที่ค่อนข้างจะสงบระงับได้สงบระงับได้ก็คืออะไรคือสถานที่ที่ไม่ใช่ว่าเป็นส่องโสเภณีเป็นสถานที่ที่มีสัตว์ร้ายมากช้างดุม้าดุที่ที่เขาเขียนไว้ระวังหมาดุนี่โอ้ยคุณก็อยากเข้าไปก็อย่าเอาสถานที่แบบนั้นจะเป็นที่ที่เอาไว้ทำความสงบมันจะสงบได้ยากแล้วก็ยังมีโรงสุราท่าเรือท่าน้ำที่มีคนพลุกพล่านพวกนี้แต่หาสักมุมหนึ่งซอกหนึ่งที่ว่าจะทำความสงบความระงับความหลีกเร้นความนิ่งเย็นให้เกิดในจิตใจของเราให้ได้พอเราหาซอกหามุมหาที่ทางสักจุดใดจุดหนึ่งมุมตามอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มุมตามห้องเรียนที่ทำงานหรือแม้แต่ในรถในห้องพระคุณนั่งรถโดยสารที่นั่งของเราบางทีก็ใช้เป็นที่เล็กเล่นได้โดยที่ไม่ต้องพูดคุยกับใครเสร็จแล้วตั้งกำหนดสติเอาไว้วันนี้เราจะเจริญกายคตาสติคือการให้มีสติระลึกถึงไว้ไปในกายสติคือการระลึกได้การระลึกได้ในที่นี้หมายถึงความสามารถในการที่จะเลือกให้เอาจิตใจของเรามาจดจ่อไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งความสามารถในการเลือกนั้นก็คือทักษะนั่นเอง ความสามารถในการเลือกที่จะเอาจิตมาจดจ่อนั้นก็คือสตินั่นเองเพราะว่าในกายของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างความคิดนึกก็อยู่ในกายเวทนาความรู้สึกก็อยู่ในกายยังมีอารมณ์เรื่องราวความคิดนึกโอ้จิปาถะก็อยู่ในกายนี้แต่พบว่าเราจะให้จิตใจของเราไปตามความคิดความรู้สึกนึกนั่นนี่อะไรในกายไปหมดเนี่ยโอ้คุณเหนื่อยแน่เดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้ผ่านมาเต็มไปหมดเหมือนอย่างในโลกของเราใบนี้นะท่านฟังนะขณะที่เมืองไทยเราอยู่ตรงนี้เป็นตรงนี้ใช่ไหมที่อื่นๆทั่วโลกเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะในเอเชียที่เมืองจีนเป็นอย่างนั้นอินโดนีเซียก็เป็นอย่างนี้คาซัคสถานเป็นอย่างนั้นไหลต่อไปยุโรปโอ้ยุโรปตะวันออกเป็นอย่างนี้ตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสในมหาสมุทรก็มีเรื่องราวนะมหาสมุทรอาร์กติกเมดิเตอร์เรเนียนก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดอเมริกานี่ก็เยอะแยะทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งกลางมีเรื่องราวเกิดขึ้นในโลกใบนี้มากมายทั้งการเมืองสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมใช่ไหมแต่เรื่องราวที่เรารับทราบเนี่ยมันไม่ได้เยอะหยิบมือเดียวข่าวก็เอามาลงบางทีก็เอาข่าวในอินเทอร์เน็ตอะไรมาลงข่าวดารามาลงข่าวภูมิภาคมาลงแต่ว่าข่าวอื่นๆทั่วโลกที่เขาโครมครามกันเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้เลือกมาลงก็แล้วแต่ที่เขาจะเลือกเอามาเช่นเดียวกันเรื่องราวมีหลายอย่างเราให้สนใจในที่นี้อยู่ในกายตรงไหนคือกายตรงไหนคือกายตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเลยอยู่ในช่วงจนถึงปลายผมหนังศีรษะลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่คือในกายของเราไม่ออกจากในซอกช่องขอบกรอบอันนี้ตั้งเป็นขอบเขตตั้งเป็นพารามิเตอร์เอาไว้เลยตั้งเป็นระบบเอาไว้ให้จิตใจของเรานั้นอยู่ในระบบนี้จากปลายเท้าพื้นเท้าขึ้นมาจากปลายผมหนังศีรษะลงไปสุดที่ปลายมือปลายเท้าตรงกลางเนี่ยเป็นตัวคนร่างกายของเรานี้หนังนี่มันหุ้มอยู่ข้างนอกเรามองคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็เห็นแต่หนังกันนี่แหละมองดูดีๆในหนังบนหนังเนี่ยมันก็มีขนงอกออกมาขนที่เกิดบนศีรษะเราก็เรียกว่าผมยิ้มออกมายิงฟันออกมาก็เห็นฟันมองไปเนี่ยก็ด้วยตาจมูกหูเราเห็นอยู่หนังผมขนฟันปลายมือปลายเท้าก็เป็นเล็บผมขนเล็บฟันหนังนี่เราเห็นกันอยู่ภายนอกคนเราเอาตัวเรานี่แหละจากภายนอกนี่ไล่เข้าไปไล่เข้าไปในกายนั้นผมขนและฟันหนังเราเห็นที่ไม่เห็นอยู่ลึกลงไปใต้ผิวหนังก็จะเป็นเนื้อใต้ลงไปในเนื้อหุ้มอยู่เนี่ยก็คือกระดูกนั้นถูกเนื้อหุ้มอยู่ในเนื้อนั้นก็มีเลือดนี่แหละแทรกอยู่เพราะว่ามันจะต้องส่งอาหารอากาศอะไรต่างๆไปหล่อเลี้ยงพวกกล้ามเนื้อส่งไปนี่ก็ด้วยเลือดมีเนื้อมีเลือดหุ้มกระดูกเอาไว้กระดูกนี่ก็ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันการที่มาต่อกันเนี่ยเขาจึงเรียกว่ามันเป็นโครงขึ้นมามีศัพท์ก็เรียกว่าเป็นโครงกระดูกร่างกายของเรานั้นมีกระดูกยกขึ้นเป็นโครงบางชิ้นมันก็ไม่ตันมันเป็นโพรงโพรงเป็นกรงๆอยู่ข้างในมีลักษณะที่ให้เกิดความแข็งได้บางจุดที่เป็นโพรงเป็นกรวงมันมีเยื่ออยู่ก็เรียกว่าเป็นเยื่อในกระดูก อยู่ในกระดูกก็ใหญ่ๆกับสมองนี่แหละเป็นเยื่อที่เกิดขึ้นอยู่ในท่ามกลางกระดูกศีรษะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ก็เลยโตขึ้นมาเป็นสมองสมองของเราเนี่ยก็ถูกกระดูกนั่นแหละพุ่มเอาไว้ห่อเอาไว้ล็อกเอาไว้สมองก็ถูกรักษาห่อหุ้มไว้ด้วยกระดูกคือกะโหลกศีรษะนี่ก็ร่างกายของเรานะเอากระดูกนี่แหละยกขึ้นเป็นโครงในวันนี้ไล่ไปจากข้างบนคือกระโหลกศีรษะของเราพิจารณามาตรงนี้คือให้เราเห็นจากด้านในนั้นฟังไม่ได้เอาดูของคนอื่นดูของตัวเราเองตาของเรามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาเรากำหนดมองกระโหลกศีรษะของเราเนี่ยก็คือเห็นกระโหลกศีรษะของเราเนี่ยอยู่ด้านในตรงนี้เพ่งออกไปทำความรู้สึกกำหนดไว้ที่กระดูกทำความรู้สึกเนี่ยหมายความว่าคุณเลือกที่จะเอาจิตใจเนี่ยมาจดจ่อรับรู้ถึงเจ้าความรู้สึกของเจ้ากระดูกชิ้นนี้เอาชิ้นไหนเอาชิ้นที่อยู่บนสุดเลยเนี่ยที่มันครอบกระโหลกศีรษะของเราไว้เนี่ยนะคือเหมือนฝาถ้วยชาอย่างนี้เลยถ้าเราจะบอกว่าเอากระโหลกศีรษะของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับถ้วยน้ำถ้วยชามชามข้าวต้มเอาแล้วก็มีฝาปิดใช่ไหมไอ้กระดูกชิ้นที่ปิดอยู่ข้างบนนี่หรือถ้ามันไม่เป็นชิ้นยังไงไม่รู้เอาสมมติตัดมันออกมาเป็นชิ้นที่ปิดอยู่ข้างบนนี่จริงๆมันเป็น3ชิ้นประกอบกันเอาชิ้นข้างบนสุดเลยเนี่ยยกออกมาเนี่ยโอ้โหนี่ทำความรู้สึกไปตรงนี้ทำความรู้สึกไปกระดูกชิ้นข้างบนสุดด้านหน้านี่ที่เป็นบริเวณหน้าผากลงไปนี่มันเป็นชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวกันกำหนดความรู้สึกมาที่นี่กำหนดความรู้สึกเนี่ยหมายความว่าให้เราเอาจิตมาตั้งเอาไว้พยายามจะทำความรู้สึกไปพยายามที่จะมาเลือกให้มันมารับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นในบริเวณกระดูกชิ้นนี้ที่บริเวณชิ้นที่เป็นหน้าผากนี่ไปถึงกลางกระหม่อมนี่ต่อมาทำความรู้สึกในชิ้นที่มันมาด้านข้างข้างขวานี่มันจะด้านหลังมันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นทางซ้ายกับส่วนที่เป็นทางขวาก็เอาจิตเรามากำหนดทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นว่าโอ้นี่มันอยู่ชิ้นนี้ทำความรู้สึกมาทางด้านขวาจ่อไปทางด้านซ้ายต่อมามาทำความรู้สึกไปที่กระดูกบริเวณด้านหน้าของเราที่เป็นหน้าของเราเนี่ยนะจากหน้าผากลงมาใช่ไหมบริเวณเบ้าตาบริเวณฟันบนนี่บริเวณโพรงจมูกพวกนี้มีกระดูกนี่ชิ้นหนึ่งเป็นโครงไว้อยู่ข้างในนี่คือถ้าเราลอกหนังศีรษะของเราออกเลยนะลอกหนังหน้าออกด้วยที่ว่าไปเสริมไปแต่งอะไรมาไงใส่ซิลิโคนตรงไหนร้อยไหมตรงไหนพอลอกหนังหน้าออกนี่มันก็จะเหลือเนื้อใช่ไหมเนื้อมันก็แบบบางๆนั่นเองเนื้อบริเวณหน้าบริเวณโครงกระดูกบริเวณกระโหลกศีรษะเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อชิ้นใหญ่เป็นเนื้อนิดๆเดียวบางทีลอกออกก็เห็นแล้วว่าโอ้นี่คุณใส่ซิลิโคนตรงนี้คุณร้อยไหมตรงนั้นขูดไอ้เจ้าเนื้อทั้งหมดนั่นออกไปด้วยซิลิโคนอะไรดั้งยุบดั้งแฟบออกไปให้หมดเหลือแต่กระดูกล้วนๆนี่คือเป็นกระโหลกศีรษะนั่นแหละที่ก็มาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพวกโจรสลัดนั่นแหละกระโหลกนี่กระโหลกกะลานี่แหละก็ถึงเรียกเพราะว่าหัวมันกลมๆเป็นเหมือนกะลาไอ้ส่วนนั้นเราทำความรู้สึกไปแล้วด้านบนด้านหลังด้านหน้าต่อไปมาทำความรู้สึกตรงบริเวณหน้าของเราตรงจมูกนี่แหละโซนนี้มันเป็นยังไงทำความรู้สึกจดจ่อไว้เราทำความรู้สึกจดจ่อไว้รับรู้ถึงสัมผัสของมันบริเวณนี้ไม่ให้จิตเราส่งไปที่อื่นคือนึกภาพตามเลยทำฝั่งนึกภาพตามเลย แต่ที่คุณจะคิดไปในเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นที่นี่หรือไปสิ่งโน้นแต่ให้คิดมาถึงกระดูกโครงกระดูกเจาะจงลงมาที่กะโหลกศีรษะของเรานี่ล่ะไม่ต้องเห็นจากภายนอกเห็นจากภายในตาของเรานี่แหละจ่อจ้องมาดูไม่ถึงหลับตาก็ได้นะแต่ imagine เอานึกจินตนาภาพเอาว่าโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นึกไม่ออกก็รับรู้เอาว่าโอ้บริเวณนี้มันเป็นอย่างนี้ต่อมากระดูกฟันบนฟันนี่มันมีกี่ซี่บางคนก็มีฟันไม่กี่ซี่ท่านฟังแต่บางคนก็ฟันเยอะยู่เอาก็ไล่ไปฟันบนก่อนฟันบนมีกี่ซี่ทางด้านซ้ายเขานับไปเป็น2 1 2 2 2 3ไล่ไปจนถึง2 7 2 8บางคนก็มีแค่ไม่กี่ซี่ก็เอาตามนั้นเอามาทางด้านบนขวาดูบนขวาฟันหน้าสุดก็เป็นเบอร์1 1ใช่ไหมไล่ไป1 1 1 2บางคนมี1 1ไม่มีแล้วหายไปเอาดูก็ไปดู1 2แทนจนถึงเบอร์8บางคนก็มีเบอร์9บางคนถอนแล้วเหลือแค่เบอร์7กี่ซี่นี่นับไปดูทำความรู้สึกทำฟังทำความรู้สึกทำความรู้สึกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณเอาลิ้นไปจ่อมันนะแต่ว่าเอาจากข้างในด้วยจิตของเราจิตของเราเนี่ยลู่ไปตามในเจ้ากระดูกฟันนี่กระดูกฟันเนี่ยเป็นกระดูกที่แบบว่าแข็งแรงที่สุดเลยในร่างกายคือมีความแข็งมากก็จึงเอาใช้มาเป็นฟันคือจริงๆมันทำหน้าที่ในการขบเคี้ยวอาหารมันก็แข็งอยู่แล้วข้างบนด้วยข้างล่างด้วยเอาข้างล่างด้านซ้ายนี่แหละก่อนข้างล่างด้านซ้ายก็เป็นเบอร์3132ไล่ไปไอ้ที่เป็นเคี้ยวเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเบอร์33ทำความรู้สึกไปในกระดูกฟันของเราด้านล่างด้านล่างไล่ไปจนถึงซี่สุดท้ายทำความรู้สึกนี่ไม่ใช่ว่าเอาลิ้นไปแตะท่านผู้ฟังแต่ว่าให้ใช้ความรู้สึกจากในจิตใจของเรามันอยู่ตรงนี้เอาจิตใจของเรามาจ่อจ้องลู่ไปตามไอ้เจ้าฟันนี้จากด้านไหนของมันกระดูกฟันข้างล่างด้วยข้างขวาล่างขวานี่เป็นเบอร์4142ไล่ไปบางคนก็ใส่ฟันเหล็กไม่ได้เอาตรงเหล็กจริงๆแล้วถ้าเราจะทำความรู้สึกไปในเหล็กที่มันล็อกอยู่กับฟันนี่ก็ยังได้ทุกฝั่งคนที่บอกว่าฝึกจิตดีเนี่ยเหล็กที่อยู่ในกายคุณใส่เหล็กไว้ตรงไหนใส่ไว้ที่ข้อเข่าข้อไหล่ข้อแขนหรือกระดูกฟันนี่คุณทำความรู้สึกไปในสิ่งนั้นได้ยิ่งถ้าบอกว่าจิตนี่มีความละเอียดนี่มันไล่ไปได้หมดวันนี้เราเอาที่กระดูกไล่ไปตามกระดูกฟันกระดูกฟันนี่มันพิเศษตรงจุดหนึ่งที่ว่ามันชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายมันไม่เหมือนกระดูกชิ้นอื่นเช่นกระโหลกศีรษะกระดูกแขนกระดูกขาพวกนี้นั่นเขาชุ่มอยู่ด้วยเลือดตลอดเวลามีพังผืดหุ้มเอาไว้อยู่ตลอดเวลาแต่กระดูกฟันเนี่ยเป็นกระดูกที่ไม่มีพังผืดไม่มีเลือดหุ้มห่อไว้แต่ชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายมันจึงต้องแข็งไงทุกฝั่งเพราะน้ำลายมันเป็นกรดมันกัดมันเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ฟันผุฟันอะไรนี่ขนาดแข็งเนี่ยมันยังผุได้คิดดูแล้วกันจึงก็ต้องมีหมอพิเศษสำหรับฟันเท่านั้นก็เรียกหมอแขวคือทันตแพทย์กระดูกฟันเนี่ยมันอยู่บนอะไรมันอยู่บนกรามท่านฟังเขาเรียกว่ากระดูกกรามกระดูกกรามนี่เราจิตเราจดจ่อไปทั้งชิ้นเลยกรามนี่มันตั้งแต่ตรงใต้หูนี่แหละลงไปย้อยขึ้นมาจนถึงไปใต้หูอีกข้างหนึ่งนี่ทำความรู้สึกมาในกระดูกทั้งชิ้นนี้เวลาคนพูดมันขยับกุ๊กๆเนี่ยก็นี่แหละกระดูกชิ้นนี้แหละมันขยับเวลาคุณเคี้ยวอาหารเนี่ยเคี้ยวข้าวเคี้ยวผักบางคนไม่มีฟันยังต้องเคี้ยวน้ำแกงและข้าวต้มก็ไอ้นี่แหละมันขยับ ขยับขึ้นขยับลงก็เลยกล้ามเนื้อที่มันลอกกันเป็นกล้ามเนื้อกรามขึ้นไปติดอยู่บนกระโหลกศีรษะมันล็อกกันไว้ไอ้ตรงที่มันล็อกกันไว้ก็ด้วยพังผืดด้วยเส้นเอ็นด้วยกล้ามเนื้อวันนี้ทางฝั่งไม่ได้มาสอนวิชาอนาโตมีกายวิภาคอะไรเรามาสอนจิตของเราเรามาทำความเข้าใจไปในกายของเรากายของเราที่เริ่มต้นจากข้างบนคือกะโหลกศีรษะลงไปร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ใครๆก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคนมั่งมีคนยากจนผู้ชายผู้หญิงก็เป็นมีกายวิภาคแบบนี้คล้ายๆกันมีกะโหลกศีรษะด้านหน้าด้านหลังกระดูกด้านหน้าที่เป็นจมูกเป็นโพรงเข้าไปยังมีกระดูกฟันบนฟันล่างกระดูกกรามนี่ประกอบกันเข้ากันเป็นกะโหลกศีรษะของเราเป็นชิ้นหนึ่งขึ้นมาคือเป็นส่วนหนึ่งขึ้นมาเป็นหลายๆชิ้นประกอบกันข้างในมันก็กลวงมันก็มีเนื้อและเลือดบรรจุอยู่เนื้อเลือดนั่นก็คือสมองที่ว่ากลวงนั่นก็คือเหมือนกะลามะพร้าวเลยถ้าจะพูดกับพูดแข็งเหนียวเคาะเหนียวโป๊กโป๊กแต่ข้างในนั้นกลวงใส่อะไรไว้ก็มีน้ำมะพร้าวไงกับเนื้อมะพร้าวช่อออกมาเนี่ยก็บึ้มออกมาเลยทั้งน้ำเนื้อเนี่ยก็ติดอยู่ที่ขอบของกะโหลกด้านในเหมือนกันถ้าเราเฉาะกะโหลกของเราออกมานี่เลือดนี่ก็บึ้มออกมาเลยถ้าอยู่ด้านในมองลงไปบางคนกลวงนี่เขาแซวกันเฉยๆนะแต่ทุกคนมันไม่กลวงหรอกทุกฝั่งมันมีสมองทุกคนสมองใหญ่สมองเล็กยังไงก็ใหญ่กว่าสมองหมดสมองมันไม่ได้สำคัญเท่ากับจิตด้วยซ้ำที่ให้จิตของเราเนี่ยมันมารับรู้รับทราบถึงเจ้าโครงกระดูกนี้จิตนี่ไม่ใช่สมองนะสมองบางทีมันก็ตามเรื่องตามราวของมันเป็นโรคพาร์กินสันมันก็คิดไม่ออกบางทีก็หลงลืมตามหน้าตามหลังคนแก่บางทีกินแล้วบอกยังไม่ได้กินบางทีก็ลืมกินยาก็เป็นอย่างนี้แหละนั่นคือสมองแต่จิตใจเนี่ยมันไม่ได้ไปตามสมองไงเราเอาจิตของเรานี่นะมาเลือกที่จะจดจ่อทำความรู้สึกในกะโหลกศีรษะนี่อันดับแรกขึ้นมาจากตั้งแต่กลางกระหม่อมจนมาถึงคางวนไปอีกทีนึงสามอีกทีหนึ่งดูกำหนดไปในชิ้นใหญ่ๆนี่เลยทั้งชิ้นเลยจากด้านหลังที่เขาเรียกว่าลำบ้องนี่เขาบ้องกะโหลกนี่กะโหลกหลังนี่แหละจนถึงข้างบนจนถึงคางนี่จนถึงฐานกะโหลกนี่นี่ทำความรู้สึกมาที่ชิ้นนี้ทั้งชิ้นเลยนี่กะโหลกศีรษะของเราไม่ได้หนักน้อยๆนะฟังมันหนักอยู่เป็นหลายๆกิโลต่อให้คุณเรียนจบแค่ป.4หรือไม่ได้เรียนหนังสือมันก็ไม่ได้จะเบาหรือหนักเกินกว่ากันไปเท่าไหร่กับคนที่จบด็อกเตอร์คนที่จบปริญญาหลายๆใบก็น้ำหนักพอๆกันมันเรื่องของทางกายภาพเป็นอย่างนี้ไอน์สไตน์ก็ไม่ได้หนักกว่าคนอื่นเท่าไหร่มากจะหนักนี่ไปหนักผมหนักหนวดด้วยซ้ำแต่เราเฉพาะกะโหลกนี่ทำความรู้สึกมาแค่นี้จะโง่ฉลาดไม่ได้เกี่ยวละสมองแต่มันเกี่ยวกับที่จิตใจจิตใจของเราจะให้มีปัญญาได้กำหนดความรู้สึกมาในกายฉะนั้นจอจงมาที่กะโหลกศีรษะของเราน้ำหนักที่มันมีหลายกิโลตรงนี้ตรงวางมันก็ต้องตกลงบนกระดูกคอกระดูกคอนี่ก็มีหลายชิ้นต่อกันต่อกันนี่เหมือนคอนโดมิเนียมเลยต่อกันลงมาจะเอาฐานกะโหลกต่อลงมาอีกเป็นเบอร์ 2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6จนถึงเบอร์7นั่นแหละไล่มาจากบนนะที่ว่าอยู่ในฐานกะโหลกเนี่ยมันอยู่ระดับจมูกระดับฟันบนของเรานี่เลยฐานกะโหลกของเรานี่นะกระดูกเบอร์ 1นี่กำหนดความรู้สึกมาที่นี่ที่ต้องบอกตำแหน่งให้ชัดเจนเพราะว่าเพื่อจะให้กำหนดความรู้สึกกันได้ กระดูกที่เป็นฐานรองศีรษะของเราไหลมาตั้งแต่เบอร์หนึ่งนี่แหละอยู่บริเวณฟันบนอยู่บริเวณจมูกที่เราว่าเป็นรูจมูกนี่แหละบริเวณนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็ไล่ลงไปไล่ลงไปจนถึงเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นี่มันอยู่บริเวณคางเบอร์ห้าเบอร์หกจนถึงเบอร์เจ็ดมีกระดูกเป็นชิ้นชิ้นเป็นแว่นๆคือเหมือนชิ้นแตงกวานี่แหละหนาประมาณสัก2เซนติเมตร 1-2 เซนติเมตรกว่าต่อกันต่อกันมาคือถ้าเรานึกถึงแว่นแตงกวาเนี่ยนะท่านฟังที่มันก็ไม่ได้ตรงเป๊ะหรอกมันเบี้ยวๆนิดนึงแล้วคุณก็หั่นออกมาเป็นแว่นๆได้7แว่นโดยชิ้นแรกเนี่ยก็คือรองอยู่ที่ใต้ฐานกระโหลกศีรษะของเราชิ้นสุดท้ายมันก็มาต่ออยู่ที่ตรงไหล่คือตรงคอด้านล่างนี่แหละบริเวณไหล่ของเราต่อกันลงมานี่กำหนดมาในแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นละชิ้นลงไปจนถึงคอที่เรียกว่าระดับบ่าของเราในระดับบ่านี้มันก็จริงๆแล้วเป็นชิ้นที่ต่อกันลงไปโดยที่ต่อลงไปเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเป็นกระดูกสันหลังแล้วกระจายกระดูกคอชิ้นสุดท้ายที่มาอยู่ในระดับบ่าใช่ไหมท่านฟังมันก็จะเป็นชิ้นแรกของกระดูกสันหลังต่อกันลงไปโดยชิ้นแรกของกระดูกสันหลังที่เราว่ามันเป็นต่อกันลงไปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับกระดูกที่เป็นกรงยื่นออกมาต่อกันไปด้านหน้าของเราซึ่งมันก็จะไปจรดกันกับที่เขาเรียกว่าเป็นกระดูกไหปลาแต่สมมติว่าเราถอดคอของเราออกไปเลยนะท่านฟังเอากระโหลกศีรษะออกไปเอากระดูกคอออกไปเอาคอทั้งหมดด้านหน้าออกไปไอ้บริเวณที่เป็นกระดูกสันหลังซี่แรกลงไปเนี่ยกระดูกสันหลังนี่มันก็จะมีที่มันอ้อมก็เรียกว่าเป็นซี่โครงอ้อมไปข้างหน้าไปล้อกันกับกระดูกที่เรียกว่ากระดูกไหปลาเพราะอะไรทำไมเขาถึงเรียกอันนี้เพราะว่าถ้าเราเอาคอเราออกแล้วมองลงไปมันเหมือนกับเป็นไหอันหนึ่งที่ข้างในเนี่ยโอ้มันเป็นแบบที่บรรจุอะไรต่างๆได้เต็มไปหมดเลยบรรจุอะไรอ่ะก็เนี่ยโอ้เลือดเต็มเลยพลิกดูนั้นอันมันหัวใจมันปอดมันม้ามันตับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่บรรจุอยู่ในนี้หมดเลยแล้วไหเนี่ยมันวางปากมันก็เล็กใช่ไหมก็เนี่ยมันก็อ้วนกว้างลงไปเหมือนกันกระดูกไอ้ที่ว่าเป็นซี่โครงของเราเนี่ยมันก็เล็กจากซี่บนแล้วก็ค่อยไปขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตรงซี่ด้านล่างที่ซี่ด้านบนมันเล็กเพราะมันยื่นออกมาเป็นกระดูกไหปลาร่าแล้วก็กระดูกสะบักมาต่อกันตรงที่หัวไหล่ของเราหัวไหล่ของเราใช่ไหมท่านฟังท่านไล่มาทางด้านหน้าจนถึงกลางอกนี่เราก็เรียกว่าเป็นกระดูกไหปลาร่าเอาด้านซ้ายก่อนนี่แหละจากหัวไหล่ด้านซ้ายไล่ตามมากระดูกไหปลาร่าด้านซ้ายจนถึงชิ้นของซี่โครงด้านหน้าจากหัวไหล่ด้านซ้ายไล่มาด้านหลังมันก็เป็นกระดูกสะบักมาเกาะอยู่ที่ซี่โครงด้านหลังกระดูกสันหลังซี่แรกเนี่ยมันก็จะมีซี่โครงกระดูกสันหลังท่อนแรกนี่ใช่ไหมมันจะเป็นซี่ออกไปที่เป็นเหมือนกับปากของไหเป็นบริเวณที่มันแคบหน่อยไล่ลงไปกระดูกสันหลังข้อที่สองก็มีซี่ที่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวาไปจรดอยู่ข้างหน้าซึ่งมันก็กว้างไปกว่าซี่แรกเอามาที่กระดูกไหล่ด้านขวานี่ไล่มาทางด้านหน้าตามกระดูกไหปลาร่าไล่ไปทางด้านหลังก็เป็นกระดูกสะบักมันก็จะเป็นซี่โครงซี่แรกอยู่ด้านขวาไล่ลงไปอีกซี่ที่สองด้านขวาก็มีก่อนที่จะไปถึงกระดูกสันหลังต่อไปซี่โครงต่อไป เอาแขนก่อนทุกฝั่งที่แขนของเรามันยกของยกน้ำหนักอะไรได้นะเพราะมันมีไหปลานี่แหละเพราะมันมีกระดูกสะบักนี่แหละกระดูกสะบักนี่เป็นชิ้นประมาณเหมือนกับสามเหลี่ยมที่เกาะอยู่ด้านหลังมีกล้ามเนื้ออะไรต่างๆยึดไว้มากมายเลยเวลาคุณยกของหนักใช้คอมพิวเตอร์มากคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรเงี้ยมันก็จะมาปวดกระดูกสะบักปวดหลังปวดไหล่ตัวแถวๆนี้พอมีกล้ามเนื้อยึดไว้ที่จะรับน้ำหนักที่คุณยกของบ้างกดคอมพิวเตอร์บ้างทำนั่นนี่บ้างน้ำหนักที่มาตกลงก็ผ่านมาจากกล้ามเนื้อมายังกระดูกรับน้ำหนักกันเอาไว้จากหัวไหล่ของเราไปก็เป็นกระดูกแขนท่อนบนยื่นออกไปประมาณ1ศอกจากกระดูกแขนท่อนบนมันก็ไปถึงข้อศอกใช่ไหมด้านซ้ายก่อนนะหัวไหล่ด้านซ้ายไปถึงกระดูกแขนด้านซ้ายท่อนบนไปจนถึงข้อศอกนี่กำหนดความรู้สึกมาในกระดูกแขนท่อนล่างกระดูกแขนท่อนล่างนั้นมันก็เป็น2ชิ้นตามฝั่งเพื่อให้เราบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยได้2ชิ้นชิ้น1ใหญ่ชิ้น1เล็กซ้อนกันอยู่ไปจนถึงข้อมือนี่เป็น2ชิ้นกำหนดความรู้สึกไปไล่ไปตามกระดูกของเราไปจนถึงข้อมือแล้วข้อมือนี่มันเป็นหลายๆอันมาต่อกันเป็นก้อนทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อให้มันขยับได้เพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มันที่จะแบบว่าขยับไปในได้หลายทิศทางดูสิถ้าเรางอมือหมุนไปได้รอบเลยอ่ะเกือบ360องศานี่เพราะว่าถ้ามันเป็นกระดูกชิ้นเดียวใหญ่เลยมันทำอย่างนี้ไม่ได้มันก็ต้องเป็นชิ้นเล็กๆมาต่อๆกันมีเส้นเอ็นอะไรรุงรัดไว้มากมายจึงขยับมีความยืดหยุ่นแบบนี้ได้มันก็ต่อไปทางฝั่งเป็นกระดูกนิ้วกระดูกนิ้วนี่ก็เป็นนิ้วโป้งก่อนเลยไล่ไปท่อนที่1ท่อนที่2ท่อนที่3สั้นกว่าเขาเพื่อนเอา3ชิ้นพอต่อไปก็กระดูกนิ้วชี้กระดูกนิ้วชี้นี่ก็จะเป็น4ชิ้นต่อกันชิ้นที่1นี่ก็อยู่ตรงบริเวณฝ่ามือชิ้นที่2 3และ4ต่อไปกระดูกนิ้วกลางก็เหมือนกันไล่ไปทางฝั่งจากชิ้นที่1อยู่บริเวณฝ่ามือกำหนดความรู้สึกไว้จ่อจ้องลงไปตรงนี้ไม่ต้องขยับนิ้วขยับแขนขยับมืออะไรตามไปด้วยอันนี้เราขยับจิตของเราไปแขนขาร่างกายอะไรไว้นั่นน่ะให้อยู่อย่างเดิมอย่างเดิมแล้วขยับจิตของเราไปเรื่อยๆไปตามอวัยวะต่างๆในที่นี้เจาะจงเอาที่ไอ้ถีคือกระดูกทั้งหลายเจาะจงลงมาที่กระดูกนิ้วมืออยู่ตรงที่นิ้วกลางของด้านซ้ายไปจนถึงข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4เวลาเขาชูนิ้วกลางให้กันเนี่ยเขาก็ชูแค่3ท่อนนี้แหละเพราะมันเป็นยาวที่สุดในฝ่ามือของเรานี่เวลาเรายืดอะไรเนี่ยใครที่สุดเนี่ยก็เอาตรงนิ้วกลางนี่แหละไปแตะสิ่งนั้นสิ่งนี้เอื้อมถึงเนี่ยก็เอาตรงนี้ยาวที่สุดแล้วในตรงแขนด้านซ้ายถัดมาก็เป็นกระดูกนิ้วนางก็มี4ชิ้นเหมือนกันแต่ที่อยู่ตรงฝ่ามือออกไปชิ้นที่2ที่3ที่4กระดูกนิ้วก้อยสั้นกว่าเขาเพื่อนแต่ก็ยังยาวกว่านิ้วโป้งอยู่ก็จึงแถมให้เอาเป็น4ชิ้นไปตรงฝ่ามือชิ้นที่1ที่2ที่3ที่4ไล่ไปถึงเป็นหลายชิ้นเนี่ยเพราะว่ามันขยับจับให้เป็นลักษณะของกริปของการเกาะของการอะไรได้มันจึงมีรายละเอียดบริเวณมือเนี่ยมากจากข้างซ้ายแล้วก็ไปข้างขวาบ้างท่านฟังข้างขวานั้นเราก็เริ่มจากไหล่ด้านขวาไหล่ด้านขวาก็กระดูกไหปลาขวานี่แหละที่มันอยู่ด้านหน้ามาไปจนถึงหัวไหล่ชิ้นนี้เริ่มจากกระดูกสะบักด้านขวาที่มันอยู่ด้านหลังจนมาถึงหัวไหล่นี่เป็นกระดูกสามเหลี่ยมตามความรู้สึกมาที่นี่ถ้าจุดไหนที่มันมีเนื้อมีอะไรต่างๆมาก บางทีการจะจดจ่อจี้ความรู้สึกลงไปเนี่ยมันจะใช้เวลานิดหนึ่งยิ่งถ้าคนที่มีอาการปวดเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีการทำความรู้สึกไปในกระดูกเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากไม่เป็นไรทุกฝั่งเราก็ไล่ตามกันไปรู้สึกน้อยรู้สึกมากก็รู้สึกเหมือนกันอย่างน้อยยังนึกภาพออกก็ไล่ตามไปจนถึงกระดูกแขนท่อนบนด้านขวากระดูกแขนท่อนบนด้านขวามันต่อล็อกกันมาจากหัวไหล่ไปที่กระดูกสะบักใช่ไหมลงต่อมาจนถึงศอกจากข้อศอกของเรามันก็ไล่มากระดูกด้านท่อนล่างกระดูกแขนท่อนล่างก็มี2ชิ้นด้านขวานี่ก็เหมือนกับด้านซ้ายชิ้นหนึ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งเล็กต่อกันมาจนถึงที่กระดูกข้อมือทำความรู้สึกไปนะทุกฝั่งทำความรู้สึกไปช้าๆไม่ต้องรีบจดจ่อไว้จนกระทั่งเรารับรู้ถึงเซนเซชันเขาใช้คำนี้รับรู้ถึงความรู้สึกรับรู้ถึงกระแสที่มันมีอยู่ความรู้สึกนี้จะแตกต่างกันไปในคนที่มีความเจ็บป่วยคนที่สบายดีไม่เหมือนกันแน่แต่จะมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นไม่ได้ว่าจะเอาสุขเอาทุกข์หรืออะไรแต่ให้รู้ว่าเออมันมีอยู่ให้กำหนดรู้เฉยๆการกำหนดรู้ในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงให้มีสัมปชัญญะมีความรอบคอบรู้ตัววันนี้คือกระดูกถัดไปก็เป็นข้อมือซ้ายขวาเหมือนกันมันจะมีหลายๆชิ้นมาประกอบกันเพื่อให้เราแบบว่าขยับหมุนมือของเราได้ไปโดยรอบๆต่อมาก็เป็นกระดูกนิ้วโป้งมี3ชิ้นชิ้นที่1ที่2ที่3เตี้ยกว่าเขาหน่อยแต่มีพลังต่อไปก็เป็นกระดูกนิ้วชี้ชิ้นที่1นี่ก็อยู่บริเวณฝ่ามือชิ้นที่2นี่ก็ยืดขึ้นไปที่3ที่4จนถึงปลายนิ้วคนที่เขาจะชี้นิ้วสั่งการนั่นนี่เนี่ยก็เอานิ้วนี่แหละชี้ด้านขวาด้วยชี้จุดนั้นจุดนี้ไอ้กระดูกพวกนี้แหละมันขยับไปมันชี้ไปจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรมันก็กระดูกธรรมดาต่อไปก็กระดูกนิ้วกลางชิ้นที่1กับเรือนฝ่ามือไล่ขึ้นไปชิ้นที่2ที่3ที่4ทำความรู้สึกไปบางคนอาจจะรู้สึกไปในรวดเดียวไปเลยรู้สึกนี้กำหนดจดจ่อไว้นึกถึงตามไปเลยไม่ต้องเอาจากด้านนอกเอาจากด้านในของเรานี่แหละกำหนดต่อไปถึงนิ้วนางเลื่อนไปพืบคลานไปจดจ่อไหลเลื่อนไปไม่เอากระดูกชิ้นอื่นไม่เอากระโหลกศีรษะไม่เอาด้านซ้ายอะไรเอาด้านขวานี่จดจ่อมาที่นี่เอานิ้วก้อยด้วยนิ้วก้อยจากที่ตรงฝ่ามือไปจนถึงปลายนิ้วกำหนดความรู้สึกของเรามาที่นี่ตอนนี้นะคือเรากำหนดตั้งสติของเราเอาไว้ในกายในตรงฝั่งในกายตรงฝั่งที่ฟังมาถึงจุดนี้แล้วนี่เราไล่เลียงมาตั้งแต่กระโหลกศีรษะทบทวนกันนิดนึงจนถึงกระดูกคางกระโหลกศีรษะทั้งชิ้นกระดูกคอกระดูกสันหลังท่อนที่1กระดูกไหปลาร้ากระดูกสะบักซ้ายขวาจนมาถึงกระดูกแขนทั้งท่อนด้านซ้ายกระดูกแขนทั้งท่อนจนถึงปลายนิ้วด้านขวาแล้วต่อไปให้เรามาพิจารณาที่กระดูกสันหลังของเราทั้งฝั่งเอากระดูกสันหลังที่มันจะมีซี่โครงต่อมาข้างหน้านี่เอาชุดนี้ก่อนกระดูกสันหลังที่จะมีซี่โครงต่อออกมาด้านหน้านี่ทุกฝั่งมันมีทั้งหมดด้วยกัน12ชิ้นไล่มาตั้งแต่จนบริเวณฐานคอของเราใช่ไหมนี่เป็นชิ้นที่1ต่อมาเหมือนคอนโดมิเนียมนี่เลยต่อกันลงมาต่อกันลงมาน้ำหนักจากกระโหลกศีรษะก็ตกกดทับลงบนกระดูกคอ7ชิ้นต่อมาจนถึงกระดูกสันหลังที่ว่าเป็น12ชิ้นเนี่ยต่อกัน 12ชิ้นนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันมีซี่ยื่นออกไปซี่เนี่ยที่มันยื่นออกไปจากตัวมันเองทั้ง12ชิ้นต่อมาจากชิ้นที่1ไล่มาจนถึงชิ้นที่2ที่ว่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยตรงฝั่งก็คือว่าเป็นเหมือนแว่นของแตงกวานี่แหละแตงกวาเอาชิ้นใหญ่ๆสักหน่อยหนึ่งประมาณสักเอา12นิ้วก็แล้วกันแตงกวาชิ้นใหญ่ยาว1ฟุตเนี่ยนะหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นแว่นละประมาณ1นิ้วแล้วก็มาต่อซ้อนกันนี่โอ้นี่แหละกระดูกสันหลังเรามันก็ไม่ได้ต่อตรงๆด้วยมันโค้งๆชนิดหนึ่งไอ้ที่ว่าโค้งๆชนิดหนึ่งเนี่ยมันอ้อมไปมันก็เป็นซี่ไปซี่ไปให้เป็นซี่เป็นซี่นี่เขาเรียกว่าเป็นกระดูกซี่โครงอ้อมไปด้านหน้ามันก็ล็อกกันกับกระดูกที่เป็นชิ้นด้านหน้าอีก 2-3 ชิ้นเราทำความรู้สึกไปในกระดูกซี่โครงของเรานี้ทั้งหมดเลยทั้งฝั่งกระดูกสันหลังทั้ง12ชิ้นนี้ส่วนหนึ่งกระดูกซี่โครงที่ยื่นออกไปล็อกกันด้านหน้านี่อันนี้คือเหมือนเป็นกรงเลยที่เรียกว่าเป็นไหปลาล้าเนี่ยมันตรงนี้แหละจากข้างบนปากมันเล็กหน่อยจุดหนึ่งข้างล่างมันก็ขยายออกไปในบริเวณนี้มันก็เก็บอวัยวะที่สำคัญก็คือหัวใจปอดตับบางส่วนกระเพาะบางส่วนก็ซ่อนอยู่ในกรงนี้เป็นเหมือนล็อกกันเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นกรงนกอย่างนี้เลยทุกฝั่งถ้าเรานึกถึงกรงนกที่เขาไว้ขังนกแก้วนกเขาอะไรพวกนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นกรงโค้งๆมาจากข้างบนใช่ไหมนี่แหละคล้ายๆกันเลยทุกฝั่งโดยทางโค้งข้างบนเนี่ยมันก็มีช่องเปิดเอาไว้ล็อกกันไว้ด้วยกระดูกไหปลาล่าแล้วก็ค่อยๆบานออกมาจนถึงกระดูกซี่โครงด้านล่างสุดมันก็จะค่อยไปยึดโยงกับกระดูกสันหลังเชื่อมต่อกันมาไอ้กระดูกที่เป็นเหมือนกรงนกทั้งหมดนี้ทั้งฝั่งชุดนี้เนี่ยมันก็มีไอ้เจ้ากล้ามเนื้อเนี่ยล็อกกันเอาไว้แต่เราเคยกินซี่โครงหมูเหมือนเป๊ะเลยซี่โครงนี่แหละก็ไปหั่นก็ไปตัดเจาะมาทำต้มมะละกระดูกหมูบ้างทำซี่โครงย่างบ้างนี่แหละซี่โครงเดียวกันไล่เลียงไปในกายของเราอย่างนี้นะกระดูกซี่โครงมันมีล็อกต่อกันมาจากกระดูกสันหลัง12ท่อนต่อลงไปอีกตรงฝั่งต่อลงไปอีกอันนี้เป็นกระดูกเอวแล้วกระดูกเอวนี่มันไม่มีซี่ออกมามันก็เป็นแว่นเป็นแว่นเหมือนกันนั่นแหละแต่มันชิ้นใหญ่หน่อยเพราะตรงนี้มันเริ่มรับน้ำหนักมากแล้วจากกระดูกเอวก็อยู่บริเวณท้องของเราท้องด้านบนนี่แหละที่มันจะมีกระดูกเอวที่พระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่าจะเอื้อมมือไปจับที่หลังก็ถึงท้องนี่คือบริเวณกระดูกตั้งแต่กระดูกเอวที่มันไม่มีซี่โครงยื่นออกไปนี่แหละไล่ไปเบอร์หนึ่งมันมีทั้งหมดด้วยกัน5ท่อนใน5ท่อนนี้เนี่ยมันก็จะแบบไม่ตรงอ่ะมันก็โค้งๆเหมือนกันแต่โค้งไปคนละแนวไอ้เจ้ากระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังด้านบนที่เป็นซี่โครงยื่นออกไปเนี่ยมันก็จะโค้งอ้อมไปด้านหน้าแต่ไอ้กระดูกเอวเนี่ยมันไม่มีซี่โครงยื่นออกไปใช่ไหมมันก็จะโค้งอ้อมไปด้านหลังที่เป็นเว้าเป็นเอวลงไปที่มันชิ้นใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยก็เพราะว่ามันต้องรับน้ำหนักเยอะมาตั้งแต่ส่วนบนแล้วที่บริเวณนี้มันไม่มีซี่โครงยื่นออกไปในตรงฝั่งก็เพื่อให้เราเอียงตัวซ้ายขวาได้คือจำเป็นซี่โครงล็อกกันไปหมดเลยนะตรงฝั่งเราจะเอี้ยวตัวลงไปเนี่ยไม่ได้นะจะก้มลงไปหยิบของเนี่ยมันงอก็งอบริเวณที่เป็นเอวนี่แหละบางคนทำงานมากยกของนั่นนี่ปวดหลังปวดหลังก็คือปวดเอวตรงนี้แหละคนดำนาบ้างคนนั่งนานบ้างมันจะมาปวดเอวปวดหลังก็คือบริเวณนี้ห้าท่อนนี้จับหลังถึงท้องด้วยเอื้อมมือจากด้านหน้าจับท้องก็ถึงกระดูกสันหลังด้วยก็คือบริเวณนี้ บริเวณที่ว่าเป็นกระดูกเอว5ท่อนนี่เป็นแว่นๆต่อกันมาเนี่ยทำความรู้สึกมาบริเวณนี้ใน5 6ท่อนนี้อวัยวะที่อยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นไตบ้างเป็นไส้เล็กไส้ใหญ่นี่มันอยู่ในนี้อ้อมไปคนที่อ้วนๆเนี่ยเวลามันพุงมันโยกออกไปก็คือบริเวณนี้เพราะว่ากระดูกซี่โครงมันยื่นออกไปไม่ได้แล้วไงมันเป็นแข็งใช่ไหมแต่ที่มันจะยื่นโยกไปได้ก็เป็นหนังเป็นเนื้อเป็นอวัยวะเนี่ยมันยังปูดออกไปได้ท้องโยโย่ก็บริเวณนี้มีไขมันมาสะสมกันไปเราเฉพาะกระดูกนะตอนนี้จนถึงกระดูกเอว5ท่อนนี้แล้วน้ำหนักส่วนบนของร่างกายเนี่ยมันก็จะมาตกกดทับลงมากดทับลงมาจนถึงจุดนี้จากกระดูกเอวซี่ที่5ลงต่อไปนี่มันก็จะเป็นกระดูกที่เรียกว่ากระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานเนี่ยมันก็ต่ออ้อมกันเป็นจุดถึงด้านหน้ากระดูกเชิงกรานนั้นมันจะเป็นเหมือนกับว่าให้เรานั่งก็ได้ล็อกกันเอาไว้รับน้ำหนักมาจากด้านบนตกลงบนกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี้ที่สำคัญก็คือว่ามันจะรับน้ำหนักส่งต่อไปยังกระดูกขาของเราเอาที่กระดูกเชิงกรานเนี่ยทุกฟังเวลาแม่คลอดลูกเนี่ยนะมันก็จะลอดออกมาตรงกระดูกเชิงกรานนี่แหละจากในท้องของเราใช่ไหมมีมดลูกมีอะไรอยู่เนี่ยลอดออกไปเนี่ยที่ออกไปถึงทวารส่วนเบื้องต่ำนี่ทวารส่วนเบื้องต่ำนี่ก็คืออุจจาระปัสสาวะออกไปเนี่ยมันจะลอดออกไปเป็นรูเป็นช่องมีอยู่ตรงนี้เป็นถ้าเราดูรูช่องเนี่ยนะมันสองช่องเลยทุกฝั่งสองช่องด้านบนตรงกระดูกไหปลาเอาคอออกซะนี่คือช่องที่หนึ่งช่องที่สองก็อยู่ด้านล่างตรงกระดูกเชิงกรานนี่แหละเป็นช่องโบลงไปเอาขาออกซะเหมือนไถ่ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าบอกคือถุงผ้าที่มีปากเปิดได้สองข้างไม่รู้หรอกว่านั้นไหนเข้าอันไหนออกแต่เปิดได้สองข้างข้างในนั้นเขาก็ไว้เก็บธัญพืชธัญชาติต่างๆกายของเราเนี่ยเอาตรงตัวของเราเนี่ยมีกระดูกขึ้นเป็นโครงเนี่ยโครงเนี่ยมันยังบอกไว้เป็นช่องให้เข้าได้ตรงคอออกได้ตรงทวารหนักทวารเบานี่กระดูกเนี่ยมันเป็นช่องอยู่แล้วหุ้มไว้ด้วยอะไรเนี่ยหนังไงหุ้มเอาไว้แล้วก็ในบรรจุอะไรก็บรรจุเลือดบรรจุเนื้อบรรจุกระดูกนี่แหละเป็นกรงเอาไว้มันไม่ยุบแฟบลงเพราะกระดูกตั้งขึ้นเป็นกรงให้เป็นปากทางเข้าก็เอาหัวมาต่อขึ้นเป็นปากเป็นจมูกปากทางออกก็เป็นทวารหนักทวารเบามีระยางยื่นออกไปสี่ด้านกระดูกแขนไปเป็นแขนเป็นปลายนิ้วกระดูกขาไปก็ต่อไปจากกระดูกเชิงกรานทำความรู้สึกจดจ่อมาที่กระดูกเชิงกรานแล้วเอาขาด้านซ้ายก่อนกระดูกเชิงกรานเนี่ยมันจะเป็นรูเป็นช่องทางด้านล่างนะให้เราถ่ายได้หนักได้เบาได้ต่อไปมันก็ล็อกกันกับกระดูกขาที่มันล็อกกันเนี่ยมันเป็นเบ้าล็อกกันเข้าไว้เป็นเบ้าเนี่ยคือมันเป็นเบ้าอยู่ที่กระดูกเชิงกรานแล้วก็เป็นหัวเบ้าอยู่ที่กระดูกขาท่อนบนนี้ก่อนเลยหรือว่าขาอ่อนเนี่ยคือท่อนนี้กระดูกนี่ข้างในเนี่ยเป็นชิ้นที่ใหญ่แล้วก็ยาวเพราะมันต้องรับน้ำหนักมากโดยยิ่งไอหัวเบ้าเนี่ยมันเข้าล็อกกับกับกระดูกเชิงกรานของเราเนี่ยมันจะเป็นหัวกลมๆ มันจะเข้าล็อกกันพอดีเป็นการตรวจว่าให้มันขยับได้ทุกฟังมันจึงต้องใช้ลักษณะนี้หมุนได้360องศาเลยคืออย่างขาเรายกขึ้นมาเนี่ยขยับหมุนไปเนี่ยได้เพราะว่าข้างในมันเป็นกลมๆไงมันเข้าล็อกเข้าเบ้ากันอยู่ที่กระดูกนี้มันเป็นชิ้นใหญ่เราก็ต้องแข็งแรงมากเพราะเราน้ำหนักจากส่วนบนของร่างกายทั้งหมดไม่ใช่แค่รับน้ำหนักอย่างเดียวอย่างเช่นในการทรงตัวด้วยเช่นในการวิ่งด้วยเช่นในการเดินด้วย ไอ้ที่ว่าคนทรงตัวขึ้นได้ยืนสองขาเนี่ยก็เพราะว่ากระดูกชิ้นนี้ตั้งขึ้นเหมือนกรงไว้กล้ามเนื้อของมันจึงมีมากกล้ามเนื้อขาที่ยึดกันกับกระดูกชิ้นนี้เนี่ยตั้งแต่กระดูกเชิงกรานลงมาจนถึงเข่านี่กล้ามเนื้อที่เชื่อมต่อกันบริเวณนี้เป็นชิ้นใหญ่มากเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยขยับขาไปด้วยจุดนี้วิ่งนี่โอ้ยิ่งจะต้องได้เหงื่อมากเพราะว่าใช้กำลังกล้ามเนื้อสูงไอ้กล้ามเนื้อจุดนี้เราเอาเฉพาะกระดูกตรวจต่อมความรู้สึกลงมาจนถึงกระดูกเข่าด้านซ้ายกระดูกขาท่อนล่างเป็น2ชิ้นไปจนถึงกระดูกเท้าไล่ไปจนถึงปลายนิ้วเท้าตั้งแต่นิ้วโป้งจนถึงนิ้วก้อยไล่ไปเอาอยู่ในท่าเดิมนี่แหละทุกฟังไม่ต้องขยับขายื่นออกไปอะไรนั่งอยู่หรืออยู่ในอิริยาบถใดๆเคยทำความรู้สึกไปในกายเฉพาะส่วนที่เป็นกระดูกนี้จนถึงปลายเท้าเอาด้านขวาดูจากกระดูกเชิงกรานด้านขวามาจนกระถึงกระดูกขาท่อนบนที่ก็เป็นชิ้นใหญ่เหมือนกันเป็นเบ้าเหมือนกันเป็นหัวเบ้ากลมๆนี่เหมือนกันล็อกกันกับเข้าไปกันกับกระดูกเชิงกรานกระดูกชิ้นนี้ก็รับน้ำหนักไปซ้ายขวาต้องมีให้สมดุลไปจนถึงเข่าของเราทำความรู้สึกมาที่กระดูกขาท่อนบนไปจนถึงเข่านี่มันก็มีกระดูกอีกหลายๆชิ้นประกอบกันด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้างเพื่อที่จะให้เป็นตัวยึดของกล้ามเนื้อส่งกำลังกันมาเวลาเรางอเข่ายกขึ้นนั่งลงเนี่ยเข่านี่แล้วมันจะรับน้ำหนักกระดูกหัวเข่านี่แหละมันจะรับน้ำหนักกดทับลงไปบางคนก็ปวดเข่าก็ปวดตรงนี้เวลาหมอเขาจะพาเข่าเขาจะมาดูเขาก็จะมาดูบริเวณนี้แล้วก็เป็นกระดูกขาท่อนล่างกระดูกขาท่อนล่างก็เป็น2ชิ้นขนานกันไปจนถึงกระดูกข้อเท้าต่อไปจนถึงกระดูกเท้าที่เป็นนิ้วเท้าต่อไปจนนิ้วโป้งจนถึงกระดูกนิ้วเท้าที่เป็นนิ้วก้อยนี่จากปลายเท้าขึ้นไปจนถึงกะโหลกศีรษะจากกะโหลกศีรษะลงมาจนถึงกระดูกปลายเท้านี่มีหนังหุ้มอยู่ไม่เห็นสักชิ้นเลยจากภายนอกนอกจากยิ้มออกมาก็เห็นฟันแค่นั้นเองเพราะมันหุ้มอยู่ด้วยเนื้อและเลือดปกปิดเอาไว้ทีหนึ่งด้วยหนังร่างกายของเรามีกระดูกยกขึ้นเป็นโครงแต่ละชิ้นละชิ้นไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวแต่มาต่อกันด้วยเส้นเอ็นเนี่ยมันรึงรัดเอาไว้รัดกันในท่านี้รัดกันในท่านอนมีกล้ามเนื้อเชื่อมยึดไว้ทีหนึ่งถ้ามันหดแบบนี้มันยืดออกแบบนี้ก็กลายเป็นยกแขนแยกขายืนขึ้นนั่งลงเดินไปนั่นนี่เพราะว่ากล้ามเนื้อมันขยับให้กระดูกที่เป็นโครงเนี่ยมันขยื่นไปได้จะมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวกายก็ได้ด้วยกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยทำงานต่อเนื่องกันเป็นระบบของร่างกายส่งผ่านมาก็ด้วยสมองที่มันมีการควบคุมเป็นสายเส้นประสาทแทรกมาอยู่ตามรูเล็กๆในตามกระดูกนี่แหละสมองเราอยู่ข้างบนใช่ไหมมันส่งสายเส้นประสาทมาก็ตามช่องในกระดูกสันหลังที่เป็นแว่นต่อกันมาเนี่ยข้างในมันกลวงนะทุกฟังมันก็เป็นไขกระดูกสันหลังเป็นเยื่อเป็นอะไรเป็นสายเส้นประสาทส่งต่อกันมาเนี่ยเพื่อให้ควบคุมร่างกายของเราไปได้ทั้งหมดเราพิจารณากายของเรามาเป็นลักษณะของโครงกระดูกคนเราเนี่ยถ้าบอกว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นลักษณะที่เห็นจากข้างนอกเป็นหนังใช่ไหมหรือว่าเป็นถุงหนังคือมีปากทางเข้าสองข้างมีระยางยืดออกมาเป็นปัญจสาขาแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งที่มันไม่ยุบยู่ลงไปเนี่ยก็เพราะว่ามีกระดูกตั้งขึ้นเป็นโครง ทางเข้าของมันก็ตรงกระดูกไหปลาร้าทางออกของมันก็เป็นช่องตรงกระดูกเชิงกรานคุณเอาสะบักคุณเอาไหล่ต่อเข้าไปก็เป็นแขนคุณเอาไอ้เบ้านี้ล็อกกันเป็นกลมๆใส่เข้าไปก็เป็นขาคุณเอากระโหลกศีรษะต่อกับกระดูกคอย7ท่อนปักลงไปก็เป็นคอขึ้นมาเป็นหัวขึ้นมานี่ร่างกายของเราเป็นแค่นี้มองดูด้านนอกก็สวยดีเพราะมันหนังแต่ถ้าตายแล้วก็เอาไปเผาเนี่ยนะคือเวลามันเน่าเนี่ยมันก็เน่าจากหนังก่อนใช่ไหมบวมพองขึ้นเน่าหมดเนี่ยจนเนื้อเละไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือเป็นกระดูกที่ยังมีเนื้อเลือดเปื้อนอยู่พอมันผ่านไปอีกไอ้เลือดที่มันเปื้อนอยู่เนื้อที่มันเลอะอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เน่าไปเละไปหายไปเหลือแต่โครงกระดูกไว้เพราะว่าเส้นเอ็นเนี่ยมันเหนียวเวลาผ่านไปอีกเส้นเอ็นมันย่อยเปื่อยลงกระดูกมันตั้งขึ้นเป็นโครงไม่ได้มันก็จะเป็นชิ้นเป็นชิ้นกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระดูกเอวไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังไปทางหนึ่งกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกข้อสันหลังไปทางหนึ่งกระดูกข้อไปทางหนึ่งกระดูกฟันไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งไปทีละทางทีละชิ้นตัวเราอยู่ไหนท่านฟังไม่มีเลยแยกกันไปเป็นชิ้นส่วนหมดเวลาผ่านไปอีกที่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยมันก็เปื่อยปุลงเป็นผงละเอียดไปร่างกายของเราเป็นแค่นี้ท่านฟังเป็นแค่นี้ให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงในลักษณะนี้รักษาสติที่เราตั้งไว้นี้ให้มันได้อยู่ทั้งวันในที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบคือช่วงเข้าใจธรรมให้ธรรมะนั้นมันเข้าไปสู่ในใจโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกเป็นผู้ดำเนินการในการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารส่วนตัวข้าพเจ้านั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร